ya fosile Mote maranga inyoso na yo Yodali mosi bapone linga Banda na tango yodali mwana Bolingo nanga ya fosile Mote maranga inyoso na yo Yodali mosi bapone linga Banda na tango yodali mwana Bafingi batongi etali se bango moko ngai se na yo Bamana tata wayo baye biyo yo yangai na yo nako banga teo Ata bafingi batongi etali se bango moko ngai se na yo Bamana tata wayo baye biyo yo yangai na yo nako banga teo Batongi etali se bango moko ngai se na yo Bamana tata wayo baye biyo yo yangai na yo nako banga te